और इसका नतीजा यह हुआ कि इस दुनिया में भी फिटकार उनके पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी। याद रखो कि कौम आद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी आद ही की हुई जो हूद की कौम थी।